simogat a szél, simogat az éjjel. Megérint a múltunk, az ősök erejével. Simogat és suttog, és lassan megértem. Már nem vagyok egyedül, hisz te is velem érzel. Mert elég volt már a gonosz csatákból. Eltűnt a szeretet, eltűnt a világból. És sírnak a fák, az emberekért sírnak. Síratlak én is, síratlak holnap. A fény és a szeretet járja a táncot. A fény és a szeretet, amire vágyom. A fény és a szeretet, közös a múltunk. Még emlékszem, hogy kik is voltunk. Segítek, ha félsz, elmondom a titkot. Az lesz a jövő, amire most gondolsz. Nem engedem el a kezed soha többé. Ott leszek veled, minden nehéz beszél. Már nem sírnak a fák, bíznak szép szavunkban. Boldog szép jövőt ad,